Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Pillantás a Nemzeti Múzeum most kiadott Honfoglalás című CD-romjára, majd hangképek az interneten hallható Pararádióról. Üdvözöljük, ön a Pararádió adását hallgatja. Mindent kijelöl, vagy kiállítás a C3 központban. Végül infomán hírek, tartsanak velünk! Jó szörfözést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az internet online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Egyfajta divattá kezd válni, hogy a magyar kulturális intézmények CD-rom lemezeket adnak ki. Nem is baj, hogy ilyen divatok alakulnak ki, hiszen a CD-k lehetőségeit remekül ki lehet használni, például egy múzeum esetében. A magyar koronázási jelvényeket bemutató lemez után most újra multimédiás kiadvánnyal jelentkezett a Magyar Nemzeti Múzeum. Elkészült ugyanis a Honfoglalás című CD-rom. Az ősmagyarság valamikor Krisztus előtt 500 körül vált önálló nép alakulattá a nyugat-szibériai alföld ligetes pusztaságain, az Obirtis folyó vidékén. Ekkortól nevezték magukat magyarnak, s ez időtájt értek át a vándorló, legeltető állattartásra, a lovas nomadizmusra. Ez egy igazi multimédia CD, tehát mindaz a forrásanyag, ami a multimédiában megjelenik, a hangkép, mozgókép, az ezen a CD-n megtalálható. Rezikató Gábor, Magyar Nemzeti Múzeum régész programozó matematikus. Gyakorlatilag a CD rendkívül széles rétegekhez szól, ez például azt is jelenti, hogy a gyerekek Jankovics Marcernak a honfoglalástól szóló rajzfilmét tekinthetik meg rajta, de tulajdonképpen a legszűkebb szakmai köröknek is rendkívül sok érdekes forrásanyag szerepel rajta. Őseinknek meséiből, históriás énekekből, szájról szájra, dalok szárnyán jutott el, e mondza hozzám. Hallgassátok, mit mesélek, mondák, regék, szép emlékek, bátor tettek megjelennek, őseik még köztünk élnek. Rajzfilmeken túl az érdeklődőket tárlatvezetések vezetik végig. A lemez egyébként nagyrészt tartalmazza a honfoglaló magyarság kiállításának a teljes anyagát, tehát megtekinthetők azok a tárgyak, amik egyébként soha többi így komplexen nem lesznek együtt, hiszen rendkívül sok múzeumnak az anyagából szedték össze, de olyan történeti forrásanyagok is szerepelnek benne, mint az egykori krónikák, a legmodernebb tanulmányok. Szállamadár! Ágról ágra, száll az ének szájról szájra, fű kizöldül ósírhanton, bajnok ébred hősilanton. A honfoglalással és a magyarság őstörténetével kapcsolatban külföldi nézetek érvényesek. Ez a CD igazságot végképp nem próbál tenni. Nem próbál meg mindenkit bemutatni, ez tárgyi forrásanyagokat közöl. Azt hiszem, ez egy tisztességes anyagközlés. Rezikató Gáborral, a Nemzeti Múzeum régész programozójával Bódi Zoltán beszélgetett. Váltsunk témát és beszéljünk most egy vadonatúj konkurenciánkról, egy rádióról, amely a szószoros értelmében nem is sugározza a műsorát. A múlt héten elindított Pararádió ugyanis kizárólag az interneten keresztül fogható. A műsor indulásánál ott volt Lengyel Roland is. Üdvözöljük, ön a Pararádió adását hallgatja. Üdvözlök mindenkit! Ez a Pararádió, az első adás. A Pararádió három jelenséget kapcsol össze, az internet, a rádiót és a jövőt. Azért, mert hogy interneten megy a rádió, azt gondolom, hogy egész más szokások lehetnek. Bizonyos megkötéseink nekünk is vannak a Soros Alapítvány miatt. Egyéb iránt ugyanúgy készítünk mi is konzervműsort, amennyiben ez szükséges, és a live műsorok szerintem ugyanúgy készülnek, mint egy normális rádióban. A stílusunk van egy kicsit meghatározva inkább az internet által. De a Rádió 3 kulcsszava az életmód, a kultúra és a technológia, mi meghatároz egyfajta futurista stílus irányvonalat. Jó délután, szevasztok, akárhol legyetek. Lesznek híreink, ha hiszitek, ha nem, amit a legfontosabbnak talált az egyik paranoid közülünk, majd meg is próbáljuk jól kommentálni. Ez ilyen nagyon szép közhelynek hangzik, hogy mit a jövő, meg mit, de hogy konkrétan ez mit jelent, hogy még a te fejedbe ez hogy jön le? Minden olyan dologgal foglalkozunk, ami hatással van a jövőnkre, legyen az a közel és a távoli jövő, az új technológiai újdonságok, minden olyan, ami a világban történik. Lesz egy interjúm Székely Ivánnal, aki az országgyűlés adatvédelmi biztosa. Aztán lesz iszonyú sok zene az értelemszerű. Kiknek szálljátok ti ezt a műsort? Jelenleg tényleg annak a szűk körnek szól a rádió, akik rendszeresen töltenek bizonyos időt az interneten, de bízunk abban, hogy nagyon rövid időn belül megjelenik itt Magyarországon is végre az, ami Amerikában már lassan teljesen mindennapos, hogy minden háztartásban található számítógép, internet hozzáférés. Az emberek onnan olvassák a híreket, ott olvassák el a leveleiket, ott hallgatnak rádiót, és most már az a legújabb technika, hogy ott nézhetnek tévét is. Nagy szó, hogy így elindul egy internetes rádió? Szerintem a magyarországi internetes életet nézve ez elég nagy szó, hogy mi létrehoztunk egy ilyen rádiót, ami heti 4 órát ad. Milyen zenei irány érvényesül? Természetesen kiadása van a zenei ízlésünkre is ez a cyberpunk életérzés. Tehát mindenképpen modern zenei, illetve tánc zenei irányokat veszünk célba, és ez a drum and bass, hip, trip-hop, jungle, house, és mindezek a műfajok. Bemutatkozik a TED formáció, aztán lesz a Parafusis, ami egy zenei ismertető, azon idejével a papírra, hogy nem csak halláskárosodottaknak. Tehát maradjatok önök, és akkor már biztos kiderül, hogy a leather strip az mit jelent. Hogyan tudnád jellemezni a cyberpunk életérzést, szóval ez milyen? Az emberek pessimistának mondják a cyberpunk gondolkodás, mi pedig realistának hívjuk ezt. Tehát szerintünk a világ az egy elég vészes irányt vett, és ha amennyiben nem teszünk radikális változtatásokat, akkor tényleg egy sötét jövőbe fogunk jutni, és mi ezt egy teljesen a valóságnak gondoljuk ezek alapján, és az emberek azt mondják, hogy mi pessimisták vagyunk. Csak érdekességként az előbbi kis riportot munkatársam a helyszínen a Pararádió számítógépével állította össze, így a Petőfi Rádióban már a kész összeállítást hozta. Irigykedünk is kellőképpen, hiszen itt a Magyar Rádióban a mai napig szalagos technikával dolgozunk. A Pararádió honlapját úgy is fel lehet keresni, hogy a Modem Idők oldalán ráklikkelünk a Pararádió nevére. Műsorunk címét viszont megtalálhatják a rádió és televízió újságban. Modem idők. Az iménti kezdeményezés is szépen példázza, hogy egyre többen érzik, az internet, a média egy fontos új csatornája. A várban található C3 központban a napokban nyílt internetes és média történeti kiállítás, melynek címe Select All, azaz mindent kijelöl. Sugár Jánossal, a Képzőművészeti Főiskola intermédia tanszékének tanárával beszélget Bódi Zoltán. Drámaian szembesült mindenki, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, az internet megjelenésével egy teljesen új, globális, tehát az egész földet egyformán behálózó, decentralizált médiummal, egy eszközzel. Ez annyira, hogy mondjam, új, előzmény nélküli, mert ezt nem egy kulturális igény hívta életre, hanem technikai, katonai kutatás, fejlesztés vezetett el ehhez az állapothoz. Szembe találkozik mindenki valami olyasmivel, aminek semmi előzménye nincs a múltban. És a meggyőződésünk az, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a művészetben már közismer. Mindnyájan, akkor is, hogyha nem is tudatosítjuk, különböző médiumok felhasználói vagyunk, tehát ennek az elméletével foglalkozó tevékenységnek szerettünk volna nagyobb teret adni. Az volt a szándékunk, hogy Magyarországot föltenni vagy visszahelyezni egyfajta kulturális térképre. arra a térképre, ahol például a Bódi Gábor tevékenysége nyomán Magyarország nagyon komolyan és nagyon alapvetően ott volt, ez is médiaművészet, videóművészet. Említetted a kiállítás címét, Selectol, lehetne kontrolló is, szóval mindent kijelöl. A mi fájlunkban, akkor mit jelölünk most itt ki? A Media Research Alapítványnak a története. Ennek a rekvizitumai, a tárgyai találhatók itt körbe-körbe a falakon. Ez egy olyan csoport, ami egyfajta interdisziplinális gondolkodás művészeti átvételét jelölte ki fő célul. Minden mellett talán a legbüszkébbek vagyunk még most is, hogy 1990-ben a rendszerváltás első pillanatában csináltunk egy konferenciát arról, hogy a televízió milyen szerepet játszott a romániai forradalomban. A szemben lévő falon van egy részvény. A Media Research Alapítványnak a részvénye 10.000 forintról. Ez most komoly? Ez annyiból komoly, hogy ha ezt valaki 91-ben, amikor ezt a részvényt kibocsájtottuk, szeptember 6, Budapest. Szeptember 6-án, és akkor ezt bemutattuk a Liget galériába, más nem is volt kiállítva, csak ezek a részvények. Hogyha valaki akkor megvette volna, akkor 10.000 forintot kellett volna fizetni érte. Limitált példányszámba, tehát 50 darab készült ebből, most már ennek az ára jóval magasabb. Ezzel... Ó, hát akkor ez egy jó üzlet volt, és ki vette meg? Pillanatnyilag senki nem vette meg, és nem is föltétlenül az a célunk, hogy eladjuk. Egy olyasfajta gondolat búvik meg a dolog mögött, hogy ugye egy részvény is növeli az értékét remélhetőleg az idők folyamán, és hogyha valaki komolyan gyűjtő műtárgyat vesz, az érték növelő folyamatba vesz részt, megvesz valaki most egy képet, és 20 év múlva az a kép mondjuk 10-szeresét festmény, 10-szeresét éri. És ezzel az önbizalmunkat próbáltuk demonstrálni, abban, hogy tudtuk már akkor, hogy valami olyasmit csinálunk, ami nagyon fontos, nagyon értékes. Erre szeretünk volna utalni, hogy mi is megcsináljuk a saját részvényünket. Most pedig következnek Infomán híreink. A Netscape a hivatalos dátumnál 2 nappal korábban kibocsátotta és webterületéről letölthetővé tette a kommunikátor, vagyis a böngésző programjának új végleges változatát, a tükörterületek zöggenőmentes átállása érdekében. Az új böngésző program mégis tartalmazza az úgynevezett push technológiát, a böngészőbe integráló Netcaster beta változatát is. A Netscape egyébként új fogalmat vezetett be a DevCon fejlesztői konferencián, az extranetek olyan különböző cégek által működtetett intranetek, amelyeket az internet vagy magánhálózat köt össze. A Netscape bejelentette, hogy már is dolgozik a következő generációs programjain, amelyeknek kódneve Mercury és Apollo. Eközben a konkurens Microsoft is halad böngésző programjának az Internet Explorer 4. verziójával. Információink szerint e hónap végén kibocsátják a böngésző második béta változatát, vagyis kiadás előtti teszt verzióját, illetve augusztus elején elkezdik az új Internet Explorer magyarított változatának tesztelését is. Az interneten barangolva kiderül, hogy miért fontos az iskoláknak a NASA azon szolgáltatása, melynek keretében a Hubble űrtávcsővel a csillagok világáról a légkörön túlkészült izgalmas fényképeit rendszeresen elérhetővé teszi. Például a Hattyú csillagképben 15.000 éve felrobbant egy csillag, és a csillagközi felhőmaradvány képét április óta bárki megnézheti a világhálón. A fény, amely most ért ide, még a görög ókor idején indult el a Föld felé. Erről olvashatunk a Számítástechnika című lap e heti számában. Műsorunk hangfelvételét az Internetto online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb 2 hét múlva, június 26-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők.